Sam za na opšta je čaša gorkog vina. Što je svaka pjesma tužna s violine ciganina. Kažite mi šta ću sada kad je srce puno jada. Kad ne može da preboli ni dvar druda zavoli. Sve zbog žena što su sa mnom bile, sve zbog onih koje su to bile, koje su me sad ostavile. Sve zbog žena što su sa mnom bile, sve zbog onih koje su to bile, koje su me sad ostavile. Da me žale ni jedna neće, zar ja više nemam sreće? Od onoliko divni noći, zar nijedna neće doći? Al neka ih, neka idu, možda će i bolje naći. Ja nijednu molit neću, već ću svojim putem poći. Sve zbog žena što su sa mnom bile, sve zbog onih koje su to bile, koje su me sad ostavile. Sve zbog žena što su sa mnom bile, sve zbog onih koje su to bile, koje su me sad ostavile. Gledam slike i uzdišem i sjećam se svakoj lika. Na svakoj je trag nevjesma, svaka me je ostavila. Žao mi je što ne mogu sad nijednoj da se vrati. I od svega što je bilo, osta patnja zbog ljubavi. Sve zbog žena što su sa mnom bile, sve zbog onih koje su to bile, koje su me sad ostavile. Sve zbog žena što su sa mnom bile, sve zbog onih koje su to bile, koje su me sad ostavile.